Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Køb billigt, sælg dyrt, det er den simple opskrift på succes på finansmarkedet. Men hvis du sidder derude og synes, det ikke er så simpelt endda, så er der hjælp at hente de næste 55 minutter her i Millionærklubben. Vi svarer på nogle af de spørgsmål, som I har været gode at sende til os her i løbet af de sidste par dage. Vi tager også gerne imod flere spørgsmål. Du kan skrive herind på 42 600 247. SMS'en er åben, og vi tager altså imod spørgsmål her i studiet. Jeg har inviteret Lav Svendsen og Lars Persson med mig til at svare på dem. Godmorgen og velkommen til jer, de herrer. Og hvis man nu også sidder derude og kunne tænke sig at tale med Lav Svendsen og Lars Persson, så er man meget velkommen til at skrive sit nummer i sms'en og skrive, at man gerne vil ringes op, så skal jeg nok ringe til jer i løbet af de næste 55 minutter. Der er rigtig mange spørgsmål at tage fat på allerede, så vi har en travl dag forude de her, men lad os starte med at åbne markedet. Et marked, som jo altså i USA i går lukkede meget, meget tæt på all-time high. Lars Persson, fortsætter vi den trend? Nej, det gør vi ikke. Futures peger nedad, så det ser ud som om, vi skal have en lille pause, og nu går vi jo også på weekend, og der kan ske så meget i sådan en weekend. Sablerne rasler i Hormuzstrædet, det skal vi lige lægge trykket rigtigt. Ja, okay. Og der er jo andre ting rundt omkring, som bobler lidt op, så jeg tænker, at investorerne står lidt på sidelinjen sådan en fredag, hvor der ikke er de helt store ting at tage sig til. Og så har vi jo også for Europas egen vedkommende lukket ned i Finland og Sverige. De skal jo fejre midsommer her i den her weekend. Den skal ikke have for lidt, åbenbart. Nej, den skal have gas eller noget andet. Måske lidt hjemmebrand. Så vi starter lidt svagt op i Danmark, hvor Novo ligger rundt nullet på trods af en god nyhed, og Vestas, hvor der jo stadigvæk strømmer ind, starter også lidt lunken op. Så har vi Norge, der er lige rundt 0,2, og så har vi Tyskerland dernede, som er i et lille bitte minus for morgenstunden af 0,1, så det er ikke helt den gode stemning taget med her til Europa, Lav Svendsen. Det her med, at vi er så tæt på all-time high i USA, hvad siger det dig om markedet? Og jeg bliver sådan lidt i tvivl om, er det tid til at sælge det, man har, og tage den gevinst, som der åbenbart er kommet, eller skal man hoppe ind og købe noget nyt? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, men det er værd at holde lidt øje med, at USA er lige, altså det er jo så, men det interessante er jo, at det er jo de tunge aktier, de gamle små selskaber, eller ikke de der fang, der ligger og kravler op af nu, ikke? Mm. Hvor det er S&P-indekset, der ligger lige på, jeg tror det er 4 point, der mangler i 29-54, vi skal op i 58 for at være ramme all-time high, mens Dow Jones, de 30 der, er jo kun, der mangler 1,5%, og så er Nasdaq, han mangler, hvad hedder det, noget, der ligner, hvad hedder det, han skal op i 8.176, og der mangler et eller andet med 120 point, det er 1,5%. Så man kan sige, det er ligesom de gamle, der kryber, eller mindre, der kryber op, mens de her hurtige løberne er sådan, drejet lidt af. Sådan set, jeg synes, det er meget godt, basalt set, at det kører på den måde. Det viser lidt mere sund fornuft i tingene, end der måske var, der det hele bare alle løb efter de samme varme navne der, ikke? Mm. Men, og så er Kina jo i dag passeret 3.000 på Shanghai-indekset, i hvert fald det, jeg skrev ned her for et par timer siden, der var lånet i 3.007 Shanghai-indekset. Det er jo sådan set meget godt, for jeg tror jo lidt på, at kineserne er, ja, de er på vej til at blive enige med amerikanere og et eller andet, og så kan Kina og Hongkong vel også, de to er jo korreleret, få sådan lidt optur. Så det er vel de gode ting. Det, der er dårligt i øjeblikket, det er, at obligationsrenten bliver mere og mere negativ, og mere og mere vi er ramt i et yderpunkt, der hvor det stort set kun kan gå baglæns og vippe den anden vej. Og så er guldprisen steget mærkværdigvis. Faktisk guld er steget den her uge med, jeg tror, det er steget 5%. Mm. Det er noget underligt. Det er pludselig ud af en blå luft. Ja. Det er jo sjældent, man ser, at aktiemarkedet, guldet, stiger på den måde. Plus olieprisen, når man også retter sig. Ligesom. Ja, den er også kravlet lidt op af. Ikke? Intet er, som det plejer at være. Nej, men så det er jo ligesom, hvad det er. Men altså, netto set har verden, det er jo sådan et økonomisk mål i hvert fald, meget godt. Mm. Og det skal vi som investorer jo være sådan set glade for, ikke? Men Svendsen, lad os lige blive i den der rentesnak. Ja. I øvrigt så satte Norge renten op i går. Ja. Altså går sådan lidt modsat ret, hvad de andre centralbanker rundt omkring i verden, i hvert fald den vestlige del af verden, de begynder ligesom at snakke om. Men det er måske også lidt et særligt tilfælde med Norge. De er jo sådan en helt særlig økonomi. Jo, det er de, og Norge er, de har jo ikke nogen statsgæld, de har tværtimod statsreserver i oliefonden, og så har har de jo heller ikke noget reelt til, der består det realkreditmarked, som vi har. Danmark er jo, danskerne er jo de mest forgældede mennesker i hele verden, altså privat, ikke? Så til gengæld er staten ikke særlig forgældet, så vi har sådan en omvendt struktur af Grækenland, ikke? Og det er grækerne er klogere end os. Så fordi man kan jo forhandle sig til at gå af med statsgæld, man kan jo nok ikke forhandle sig til at stemme af med sin realkreditlån. Men hvad hedder det, at så hvad hedder det, at det der rente, altså rentesituation er aldeles, vil jeg sige, ubetryggende, fordi det kan altså, man jagter i øjeblikket obligationsfolk, de jagter kursgevinster. Ja. De er ikke går ikke efter renter længere, det er kursgevinster, og det når du så er over i negativt område, så er det jo kun et spørgsmål om hvor langt skal vi ud, før det kører den anden vej? Det kan være, at obligationsfolk er begyndt at tænke ligesom aktiefolk. Ja, Rasmus, han har et spørgsmål, der passer rigtig godt til den her debat, vi allerede har kørt nu, så lad os skynde os at komme i gang med de mange, mange spørgsmål, der ligger og venter på jer her. Han skriver, I har flere gange på det seneste nævnt obligationsboblen som et scenarie, vi kan være på vej ind i. Er det noget, I venligst vil uddybe? Og rent praktisk kan det ende med, at mine ellers så kedelige lange obligationer kan risikere et større nyk nedad. Lad os starte med med det sidste først. Det er ja, men det er jo klart, at hvis du har lange operationer, så kan du jo, bliver du jo blive ramt af et kurstab, og du er helt nede og kunne få et 30-årigt lån til 1% eller sådan noget lignende rente. Det er, altså selve renten, og så er der marginalen til kreditforeningen ovenpå. Men det er jo en ekstrem situation, og så kan man bare sidde og sige, jamen, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og jamen, det kan det. Det er, fordi vi lever i stadigvæk på det punkt i kølvand af finanskrisen, og man har aldrig nogensinde sluppet i Europa taget i hjælpetaget, hvad kalder du vil, med at centralbankerne holder hånden under alt, og myndighederne beskyttede pensionskasserne for at gå ned om hjem, hvad de stort set ville være gjort på lange rækker i 2008, på grund af de kurstab, de havde dengang, og at det afkast, de kunne fremover, ville være alt for lavt. Ikke? De lavede en kunstig rentekurve, det var i den måde, man snød. Verden er fuld af bedrageri, og det værste bedrageri foregår på de bonede gulv. Folk forstår det ikke, det samme med Nets. Det forstår de heller ikke. De sidder og jammer op om, at det der med milliarderne, der bliver smidt ud af vinduet, men det er jo fordi, det er et stort fubøkonomi, vi har i det her land, og man vil ikke rydde op i det. Men så ser man bare på hvad hedder det, alle, hvad kan vi kalde det for, symptomerne, ikke på årsagerne til det. Så er det. Folk vil ikke vide, hvad det handler om, og de, som ved, hvad det handler om, de holder deres kæft, fordi de lever af det. Så det godt, vi har dig, Lars Svendsen. Ja, jamen, det er det da. Men på rentesiden, der er balladen jo, at centralbankerne køber jo op alt det der, og ligger jo ind med nogle mega beholdninger. Og det svarer jo virkelig til, at man lader Nationalbanken, finansiere statsunderskuddet, ikke? Fordi vi har jo stadigvæk statsunderskud på størrelsesordenen knap 3%. I mange lande, og det burde man jo se at få høvlet ned mod nulpunktet, når det går bedre, ikke? Og statsgældens omfang ligger jo for EU, eurolandene området, og det gælder faktisk også hele EU, på stort set par med nationalproduktet, ikke? Altså 100% gæld i forhold til nationalproduktet. Der ligger Danmark jo nede på 60%. Vi ligger faktisk meget flot. Så kan man diskutere, om vi har meget mere luft på den offentlige sektor, og moms og alt muligt skilder mig. Så vores nationalprodukt er jo også snydt. Det er jo et snydetal, men det er jo markant mindre i virkeligheden, men det er der heller ikke nogen, der vil vide. Så vores statsgæld er jo nok reelt set ikke 60%, eller måske i virkeligheden 80%, men altså, så, og de andre vil jo så måske vokse til 110-15, ikke? Så vi ligger stadigvæk lun i svinget, hvis vi sammenligner med de andre. Det gør vi, Danmark ligger meget godt på, på det punkt, ikke? Men balladen vil jo komme den dag, hvor pendulet kører baglæns, fordi så er det jo blandt andet banksystemet, der er en af de store mellemstationer i det her, som akkumulerer penge og ligger ind med obligationer og heldigvis korte i alt væsentlighed. Og så kan de jo få nogle ordentlige hug på kurserne i det omfang, de har noget, der ikke er alt for helt, helt kort. Ikke? Ja. Men det mest ekstreme i øjeblikket, synes jeg, det er jo, altså nulpunkt er jo interessant. Ikke? Og der er Frankrig faktisk ved at nå, det i går var renten på en 10-årig fransk statsobligation 0,01%, ikke? Og tyskerne ligger i minus 0,32. Så hvad hedder det, og en ting er, at tyskerne ligger der, han er jo stadigvæk benhård i økonomien, men det er franskmænden jo ikke, det er jo bløde varer, ikke? Så hvad hedder det, det er også det, jeg forstår ikke folk, der kan være frankofil. Altså, men det kan i hvert fald ikke være ud fra et økonomisk synspunkt. Det er det mest, en pilrøden bundenation. Obligationsboblen. Men, det er en bundenation, men det er der nogle mennesker, der er frankofil, og de har jo god rødvin og sådan noget, det skal med alt det der. Men når det er sagt, så er det en underlig nation. Ved du, hvad det mest er? Der er så meget, der er underligt derude i verden. I Frankrig. Det er en gåde, som jeg vil undersøge, eller som jeg har prøvet flere gange at undersøge, det er, man siger jo, at enhver franskmand har en elskerinde, ikke? Mm. Men hvor kommer alle de elskerinder fra? Danmark, måske. Det ved du, Bodil, du ved det måske. Men hvad du siger. Det er meget interessant. Der er jo en eller anden ubalance i det marked, som kunne tyde på, at mændene også bliver bedraget. Der er ubalancer i alle markeder, lad os sige det. Lars Svendsen, tilbage til Rasmus' spørgsmål om obligationsboblen. Lad os nu sige, at den her boble, som vi kan kalde på obligationsmarkedet, den eksploderer med et ordentligt brag. Hvordan vil det spille ind på aktiemarkedet? Ja, det vil jo komme til at ske det, at det vil jo så være, at primært at risikopræmierne på landene også vil eksplodere, for det er jo ikke kun renteniveauet, der er to faktorer. En er niveauet for renten, som er helt ude i hampen, den forkerte vej, og så at også risikopræmien på forskellige lande er jo presset ned, fordi man så går bare efter et eller andet, der giver, du kan få 2,5% i Grækenland, hvis du synes, det er et sjovt land at være i. Men hvad hedder det? Så der er jo ligesom to faktorer, som vil bevæge sig på en gang, og hvor risikopræmien også er presset ned. Men det, der vil ske, det er vel primært, at, og det er det, jeg frygter, det er, at banksektoren kan komme i klemme, fordi de tilsyneladende er en mellemstation for meget, meget store obligationsbeholdninger, og da de jo så er banker er jo det er sådan systemtænkende virksomheder, eller man kan ikke sige, de tænker, de er bare en del af systemet, men det gør jo, at de ligger inde med loyale obligationsinvesteringer mod staterne, og fordi det er den måde, de bliver jo tilregnet lavest risiko i deres solvensberegninger. De kan faktisk ligge inde med nærmest uendelig mange af dem. Og det gør, at de er jo eksponeret mod at få et ordentligt hug. Så kan du sige, hvornår vil det ramme realøkonomien, altså at renten stiger så meget, så økonomien bremser op. Og jeg vil sige, altså, der er jo chokeffekten, jeg tror, at den der bliver den hårde, fordi niveauet vil jo formentlig stadigvæk være ret lavt i forhold til sådan, hvad nogle af alle vi gamle kan tænke. Og hvis man ser den naturlige rente, det er jo sådan en gang en svensk professor, der fandt ud af det. Det er jo inflationen plus en reel rente, og realrenten vil man normalt sige, skal svare til væksten i et samfund. Og da vi har en inflation på vel cirka 1,5% i EU, og vi har en reel vækst på 1,5%, så skulle etårsrenten jo altså være 3%. Den sikre etårsrente, og så skal du have en risikopræmie på længere løbetid op på låntager, om du synes, at nykredit er en dårlig låntager end en realkredit i Danmark og sådan noget, og staten. Så hvad hedder det? Så derfor så kommer du jo derop af, og der ligger vi jo, altså der er jo langt fra 1% på en 30-årig obligation, og så til, at i virkeligheden, så skulle rentenprocenten måske i virkeligheden i dag, stadigvæk en lav rente, hed 4,0, ikke? Ja, okay. Så der, jamen, det er det, der så problemet, hvis der går hul på det, og det er jo ligesom, at man har lullet sig i søvn med, at det her, det kan blive ved uendeligt, og man ved ikke, hvor penge kommer frem, det tror man på, og dem trykker ECB, men hvis det går galt, så vil alle jo væk. Det er jo det, der bliver af balladen, ligesom aktiemarkedet, lige pludselig alle ud af ambu eller en eller anden. Mm. Og det er jo ikke den samme situation, du er ved at akkumulere her. Det er det, der gør mig. Dårligt. Jeg tror ikke, at det vælter aktiemarkedet, fordi det bliver ikke så højt et afkast på obligationer, så begynder obligationsafkastet jo at kunne blive til noget, ligesom det er i USA. Der får de jo trods alt 2,0 rente, ikke? På 10 år. Så længe det var. Nå, de herrer, så vidt fik vi åbnet spørgsmålsrækken, altså et spørgsmål fra Rasmus, der har skrevet ind om obligationsboblen. Du kan også skrive ind til os. Nummeret herind til er 42 600 247. Vi tager imod spørgsmål på sms'en, og jeg har også samlet nogle af dem sammen, som vi ikke har nået i løbet af de seneste par dage. Du lytter altså til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Bodil Gansel. Jeg er besøg af Lars Svendsen og Lars Persson. Og vi svarer som sagt på spørgsmål hele timen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og en af dem, der har skrevet til os, han hedder Søren Friis, og han har faktisk sagt, at vi må meget gerne ringe til ham. Så jeg prøver lige at ringe op til Søren. Han har et spørgsmål til Lars Persson. Det handler om Microsoft Persson, så du kan måske lige begynde at tage den frem. Søren Friis, er du med os her på telefonen? Det er jeg. Godmorgen og velkommen til dig. Du er direkte med i Millionærklubben. Du har skrevet til os, at vi må gerne ringe, hvis vi bare ringede en lille smule tidligt. Så nu kaster jeg mig over din henvendelse her. Det handler om Microsoft, kan jeg forstå. Hvad er det, du gerne vil høre Lars Persson om? Jamen, det er lige, når man sådan kigger lidt på kurverne og kigger sådan nogle år tilbage i tiden, så ser det ud, som det bare sådan kravler opad og opad. Jeg vil godt tænke mig også at høre Lars Persson ud fra et teknisk perspektiv. Hvad er der inden, og skal man sælge, hvis man har nogen? Skal man købe, hvis man kombinerer den af det, eller hvordan ser det ud? Altså, hvis man har den, så... Altså, din observation er jo ganske rigtig. Når man kigger på en kurve på en månedsbasis, så ser det jo bare ud som om, at aktien kun er gået en vej, og det er opad. Hvis man så tager sådan et lidt nærradarbillede af situationen, for eksempel bare går ind på ugebasis, så kan man jo se, at for eksempel der var en dejlig korrektion fra september til december sidste år, hvor aktien faktisk gik ned fra 110 til 100. Det er altså det, vi arbejder med i Microsoft. Det er det, vi kan forvente. Der er ikke særlig meget korrektion i den. Kigger vi tilbage til år 2015, så var der var den fra kurs 50 til 40 dollar. Så det er jo ikke de store udsving, man kan forvente. Så det, jeg vil... Har man den ikke, så skal man gå og drømme om, at der kommer en eller anden korrektion. Og så samle op i den. Fordi det er sådan en, der vender rundt igen. Igen, fordi der er stærk indtjening. Det kan godt være, at det ikke er de der computer, som vi så i gamle dage, men det er hele den her cloud-løsning, som folk byder ind på. Så det er en af dem, der er lidt... Du kan sige, nævne samme, nogle aktier i samme båd. Det er Mastercard og Visa. Hver gang, der har været en korrektion, jamen, så bagefter, så stiger det. Medmindre vi får korthuset, der brænder helt sammen næste gang. Det er der jo ikke nogen af os, der ved. Men vent så til, der er lavet en bund, og aktien begynder at stige. Det vil jeg gøre. Og hvis man skulle tage den for, hvad der skete sidste gang, jamen, så endte vi hen i december, hvor aktien så begyndte at stige, og da den var så i 110, så kunne man jo lige så egentlig godt, eller 105, så kunne man byde ind med den, og så er den jo så kørt 100 op til 136. Så altså, har man den ikke, så vil jeg vente til næste korrektion. Hvornår den kommer, det er der ingen, der ved, men mange af de her, de retter sig. Et godt eksempel også, hvis man kigger i Danmark, det var SimCorp, fik også en ordentlig bøllebank, da der var korrektion, og så rettede den sig faktisk forholdsvis hurtigt. Så der er nogle af de her gode aktier med god indtjening, og er de rigtige steder, som man skal holde øje med, og der er Microsoft, det kunne være en af dem. Så det vil jeg gøre. Så hvis du ikke har den, så må du vente, og har du den, så bliv ved med at lade hesten løbe, fordi der er, ser ud som om, der er masser af trav i den endnu. Søren, har du den her aktie? Lad os bare lige få det på plads. Jamen, det har jeg, og jeg har dem, fordi jeg arbejder for dem, så jeg får medarbejderaktier, og nogle gange så tænker jeg selvfølgelig, jamen, er det nu, jeg skal sælge nogle af dem, for ikke at lægge alle æg i en kur, og folk ligesom at komme ud, mens jeg sådan høstet rimelig godt på den, eller har meget at give af nu. Og jeg har været der i 3 år, så jeg har været der siden 16, og der kan jeg bare se, at den kursen er fordoblet siden dengang. Mm. Og det er sådan svært at se nu. Jeg kender selvfølgelig til en del til det, vi laver, men det kan være svært at sådan spå på fremtiden, ikke? Og derfor var det interessant at høre ud fra sådan rent teknisk synspunkt, hvordan den så ser ud. Og blev du klogere på sagen så? Ja, det gjorde jeg sådan set. Så det, jeg har taget med mig, det er sådan set, at jeg holder fast i den, kan man sige. Fordi, ja, det kan egentlig gå. Altså, på den korte bane, hører det, der kan det gå sådan lidt begge veje. På den længere bane, hvis man er sådan lang inden, hvilket det jeg har ligesom for planer at være, jamen, det er, der kan den give en hel del endnu. Mm. Jeg synes også, det er en lille smule bekymrende, hvis du fortæller også, at du arbejder for dem, at du var stærkt interesseret i at komme af med de der aktier hurtigst muligt. Men det lyder altså heller ikke så, det er tilfældet, Søren, så jeg ved, at vi skal lægge specielt meget i det, men altså... Det kunne være, at præcis, det er jo kun på det, at man kan sige, at har man haft det i 3 år og tjent, lad os sige, 100%, jamen, vil det så være ude, at jeg skulle sælge nogle af dem, og så for at lægge eller sælge nogle af dem, for at lægge nogle æg i andre kurver også, ikke? Balancering af risiko. Yes, ja. Persson? Men det er, bare at sige, at det er jo... det er en af de her aktier, som jeg vil sige, den er jo kommet for at blive, ikke? Altså, men problemet er jo, at han har jo noget ret at sælge også, men en voldsom aktie, det er jo det største problem, han ligesom sidder og får godt på markedet. Men den ligger jo altså i noget, der ligner 8 gange... salg til børsværdien er 8 gange deres omsætning, ikke? Mm. Det er jo der, hvor du kan sige, du er oppe, hvor så skal det virkelig gå godt derudad, ikke? Og jeg vil sige på den måde, på det punkt, der ved jeg ikke rigtig, om det kan, om eventyret kan blive ved aktiemæssigt, fordi du får altså rigtig godt betalt for at få aktier nu, så jeg vil nok tage lidt over krydderen, du, hvis det var mig. Altså tage lidt af overskuddet? Ja. Altså måske sige, hvis du har, og du ovenkøbet ved måske, at du får flere aktier til under med en rabat her hvert år, som måske ikke er alverden, du får hvert år, men så siger jeg, så tager jeg måske 20% ud, ikke? Og så ligesom begynder at høve lidt af gevinsten hjem, fordi det er jo også, du skal også, nogle gange, nu fortæller jeg noget, som er mere generelt, det er, du skal jo sætte dig ned og sige, hvor mange penge har jeg stående i det her, det skal du ikke fortælle mig nu, men hvis du for eksempel har stået 1 million i den, Og så har du et hus, og du har noget af dit og dat og alt muligt andet, og din øvrige formål. Så skal du jo ligesom sige, er i forhold til alle de andre ting, jeg har, og jeg kører i den her kabineskuter til 130.000, og hvad du har, ikke? Altså, så kan det jo godt være, ligesom, at det vejer for tungt. Så skal du sige, jamen så jeg er glad for alle de penge, jeg har tjent. Men nu tager jeg altså 20% af, så kigger du på det igen om et år. Hvis det kan være ligesom den her, du ved, gamle dage med den nordiske saga, så vokser benet ud igen, og så kan du skære nyt lår af det der får om et år. Men altså, at du skal ikke tro, at den her aktie, den er fordi den skal fordobles på et år frem. Det tror jeg altså ikke, du skal drømme om. Så der er ikke noget forgjort i at begynde at tage profitten hjem. Men altså prøv at afvej det i forhold til din øvrige økonomi, ikke? Så var der lige lidt tip herfra, Søren Friis. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Det lyder til, at du er på farten på landevejen, så ja, vi slipper dig her. Rigtig god arbejdsdag til dig. Tak til jer. Tak for det. Du. Det tak. Så vi er altså Søren Friis, der havde skrevet ind til os. Han havde skrevet, at han ville gerne ringes op. Og det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du gerne vil tale med Lav og Lars. Så er du velkommen til at skrive ind på 42 600 247. Vi svarer selvfølgelig også på de spørgsmål, bare fordi at du ikke vil ringes op. Er det også okay? Så bare skriv spørgsmål ind altså på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Lige en hurtig her, jeg kan se, der er nogle lytter på Facebook, som skriver, at Danske Bank bliver ved med at falde. Der er noget med, at der er en SEB, der er ude og lave nedjusteringer på nogle af de danske banker. Det var de vist i går. Og det har altså fået bankaktierne til at sætte sig sådan generelt set. Lars Persson, kan du se, om der sker noget vanvittigt derude, eller hvad? Ikke i dag, der stiger den faktisk, så det må have været i går, okay. Den kravlede ned. Altså i dag, der stiger Danske Andelskasses Bank, fordi den har opjusteret for anden gang i år. Men lige her i dag er der ikke... Der er ikke nogen udsving på de større danske banker, sådan en negativ, tværtimod danske banker op med 0,7 her. Okay, de skal over til radioen nu. DAP. Og Susanne, hun skriver på Facebook, om I har noget bud på, hvor langt den overhovedet skal falde, Danske Bank. Det er et rigtig godt spørgsmål. Er der nogen af jer, der har et kvalificeret bud på den sag? Ja, det har jeg. Jeg har bud på hvad som helst, men hvad er det? Også om min nabo, han skal have en dreng eller en pige. Men, okay. Nej, men jeg vil sige på den måde, at... jeg synes, den er 104, ikke? Og det kom jo sådan set fra 250, da det hele begyndte. Og der er altså efter, altså ud fra en økonomisk vurdering, så er der taget rigelig højde for de problemer, banken har, og de bøder, man kunne forestille sig, de får, og også retssager på nakken, ikke? Altså, det er vel, altså den risiko dimension er i mit hoved i hvert fald, 1 milliard euro til Amerika og 1 milliard euro til hvad hedder det, USA, og så skal det danske finanstilsyn have 1 million kroner, fordi de har ikke meget forstand på noget. Og hvor efterlader de kursen? Og så får du de private, det er 5 milliarder kroner, og så har du, hvad hedder det, det svarer til knap 10% af indkapitalen, og så har du også de der, det er næsten det værste, erstatningskrav for investorer, hvor der er nogle advokater, der drager i krig for at sige, at de er blevet misinformeret og har købt aktien på forkert grundlag. Og det er jo, den er jo ond, fordi det er jo det kan alle enhver komme og påstå. Og det er jo, nærmest... og hvis du begynder at betale erstatninger, så kommer den næste. Men hvad skal den koste? Hvad skal den koste, hr. Svendsen? Ja, jeg vil sige, at hvis man kigger på rent teknisk, så tror jeg faktisk, at bunden, det kan Lars vise om lidt, hvis det ikke er helt ned på 60. Men hvad hedder det? Jeg mener, at det er 100-niveau burde kunne holde, fordi altså, der er så stor discount nu på det, at det er... altså, det er ren frygt for frygten og i fem led, og at det kan vare 2-3 år endnu, før man får fred for alt det her, på en eller anden måde at få det indgået nu. Man skal jo indgå nogle forlig, ikke? Mm. Og nogle aftaler. Men altså, kurstabet er mere end rigtig stort til, at aktien burde være i bund. Så jeg vil sige, jeg vil på kurs 104, jeg har ikke købt den endnu, også fordi de andre bankaktier er også blevet trukket med ned, så det er måske bedre at købe nogle af dem. Men altså, den er niveauet, burde ikke ryge længere ned. Okay, men, altså, vi siger, at den holder her, Lars. Ja, det mener jeg. Jeg mener, at 100 skulle holde. Ja. Yes, perfekt. Og hvis den ikke gør, så skal den i hvert fald ned i 80. Så, Og tidligt, den tidlige bund hedder 60. Jo, det er 60, men der er ligesom sådan en hængepil lige ved, man kan håbe, at man har fanget Så til Susanne kan vi i hvert fald sige, hold øje med 100, der skal den altså ikke igennem. Nej. Så bliver det først rigtig farligt. Lars Persson, over til dig. Yes. Carsten Christensen, han havde skrevet til os på Facebook en af dagene. Svane. Hvad skal man med Husqvarna, og hvad med Nobia? Er det noget? Lad os starte med Husqvarna, herr Persson. Ja, det er jo gardenprodukter, hvis man kan sige sådan, eller haveprodukter. Skal vi ikke bare sige haveprodukter? Jo, det kan vi godt. Udfordringen med Husqvarna er, at mange af tingene bliver produceret i USA, og ikke her i Europa, så når dollaren stiger, så driller det dem lidt på omkostninger og komponenter og sådan nogle ting og sager. Så det er det, der er udfordringen med Husqvarna, så... Den er lidt i gænge, opadgående igen, og den har jo været nede og bide i græsset, men det er jo ikke en hurtig løber. Den har jo bevæget sig vandret nu her omkring 65 til 90, så kan man så sige, det er store udsving. Ja, men i lange perioder står den helt stille i stedet mellem 75 og 86, så selvfølgelig havde man købt den tilbage i år 2014, der kunne man have fået den til 40, så er det da mindst dobblet, men det har indekset nærmest også i perioden, og det er ikke helt rigtigt, men der er andre aktier, der i hvert fald har gjort det meget bedre. Så man skal jo selvfølgelig overveje, jamen, hvad er det, man vil med den her aktie. Og 90, det er sådan et dejligt modstandsniveau. Det har det været op i år 2017. Så var den tæt på i 18. Og her i april måned var den også op at kysse og blev afvist, faldet tilbage. Og nu ser det ud, som om den forsøger at genfinde. Så han skal jo holde øje med den. Og man har den, jamen, så synes jeg, han skulle prøve at blive i den og se, om den ikke kan komme i 90. Og skulle man købe den... Jamen, så vil jeg gerne lige se den komme op i 86, fordi så begynder købsignalerne, og vi får noget mere momentum. 87, 88 er den, men sluttede 86 i går. Så skal den op i 87, før at, vi får købsignalerne. Men man skal vide, at dollaren kommer til at måske være sådan en drillepind, som godt kan ødelægge den gode forretning. Ikke? Mm. Så, ja. Og så er der hård konkurrence på det her marked. Yes. Det var Husqvarna. Det er godt, hvis man har kædebrev og sådan noget, så er de gode til at sprække dem op. Ja, ja, ja. De laver kædesave, jo. Ja. Nobia. Ja, ja, ja. Jeg hopper hurtigt videre til Nobia. Ja. Ja. Det er jo køkken og... H plus H. Ja, H-T-H hedder det. H-T-H. Ja. Ja. Og vi har jo, jeg tror, vi har skaleret lidt ned for de her samtalekøkkener og sådan noget, hele tiden nye. Vi har jo også TCM på børsen, der er det egentlig gået meget godt, det, den danske pendant med svanekøkkener og sådan noget. Men de har haft lidt svært med det, og det er jo også sådan, de dækker hele Europa, så de er ramt lidt af konjunkturerne, så ikke løber helt med dem. Den ser ikke specielt sjov ud, så har man den... så tror jeg egentlig, jeg vil skille mig af med den. Jeg synes ikke, altså man tænker på, og også ser byggeriet, det buller der ud af, og mange byggeselskaber kan ikke rigtig tjene penge, der er få. Altså Per Aarsleff er en af dem, men man skal være inde i de der specialområder. Og jeg mener bare, at jeg tror ikke, at Nobian er noget godt sted at være på den korte bane. Den skal måske have sådan en tur, som vi så med Envido, som jeg havde jo det her Windows-firma, der lige skal ned og suge grundvand en gang, og så lige få noget turnaround, og det er måske det, man også skal have. Få ryddet op i et par fabrikker rundt omkring, hvis vi får en indbremsning. Og det er jo egentlig det, vi ser lidt i Europa i øjeblikket. Altså, vi står lidt stille i økonomien, ikke? Så den vil jeg springe over. Det bliver altså lidt vendt at se med Nobia og Husqvarna. Lidt, lidt mere positiv omkring den, Lars Persson. Ja. Nå, vi har jeg spørge om Husqvarna i øjeblikket? Det er ham der Lundberg der op i Sverige. Var han ikke ved at købe lidt op i? Han ejer jo en stor aktionær i Husqvarna. Han tøffer jo sådan lidt rundt og køber lidt op, men han lægger jo aldrig bud på selskaberne. Ja. Altså han er jo lidt ligesom Wallenberg, eller som har en vis del, eller også de her, som havde Aarhus Olie. Nu har jeg lige glemt Aarhus Karlsham. Hvad det var, Mikkel Sjørling. Ja, som nu er ikke er det selskab afnoteret, og de er begyndt at sælge ud af aktien. Ja. Ikke? Ja. Og det kan... Altså, Lundberg, de holder lidt mere fast, og døtrene er på vej ind, ser det ud som. Jeg regner ikke med, at der kommer noget købstilbud på Husqvarna for ham. Altså. Kunne vi ikke, når vi lige kan interviewe dig lidt, Persson, det er den der AAK. Mm-hmm. Fordi hele det der ballade om at folk vil have grøntsagsbøffer og alt det der. Ja. At i god gamle dage, der lavede de over vores olie, de lavede jo sojaprotein, som blev brugt i kød og sådan noget. Har de sådan noget hos dem? Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det er, de har til mennesker, vil jeg sige. Altså, det har jo været det er jo chokoladefedt og alt sådan noget, men har de ikke også sådan noget til? Jo, men det var mest til dyr. Men jeg ved ikke, hvor langt der er fra, at vi kan lave det fra dyr til mennesker, men jeg har ikke fulgt den det sidste stykke tid. Det kan I gå hjem og kigge lidt på. Det kunne så bare være spændende, hvis der var en der, som måske er blevet oversat. Ja, hvis vi vidste, kunne det være spændende, Lars. Når vi ikke ved det, så kan vi jo bare undersøge det til næste gang. Og man kan sige, at den er stedet 43% i år, så det den ser lidt sjov ud i år. Mm. Så, vi hopper videre til skibe, herr Svendsen. Det er lige noget for dig. Der er en lytter, der har skrevet herind. Han vil gerne være anonym. Han vil gerne omtales som 10% skibsfart. Han skriver sådan her, har I nogen vurdering om det norske rederi BWLPG? Det er stedpænt i år og suser til kurs ca. 42, hvor omkring der måske er et modstandsniveau. Jeg skal lige sige, det er altså nogle dage siden, han har skrevet ned, og så ved ikke, om den der 42 stadigvæk holder. Ja, det er 43.02, så ja, det passer okay, meget. Det passer meget godt. Ja. Har I nogen vurdering af det både teknisk og fundamentalt? Og det er altså en lytter, som følger det her meget tæt, kan jeg se. Altså, han holder meget øje med blandt andet renteopgangen, og han er også interesseret i, hvor stabil den her renteopgang er i det her marked, og den er afhængig af den her handelsstrid, som pågår mellem USA og Kina. Fundamentalt og teknisk. Lad os starte med det fundamentale. Ja, det fundamentale er, at det betyder jo Bergesen Worldwide, og det er en Worldwide er jo det YK Pave fra oprindeligt fra Kina, fra Hongkong og Hongkong-kineser. Og nu opererer de jo reelt set ud fra Singapore, men hvad hedder det? Det er jo et meget stort rederi, et af verdens største, og de er så store inden for at sejle med hvad hedder det, flydende gasser, og det LPG er jo propangas, liquid propangas, og de sejler med butan, og de kan også sejle med ammoniak. Men det er meget lille, det er en nichemarked, det er, og de er meget store i det. De ejer lidt over halvdelen af dem antallet af skibe i det der marked. Og så derfor så er udsvingene altså også store, det rammer jo dem meget, alt efter hvordan det går. Men det er et marked, som har været dårligt. Jeg har mange af de aktier, faktisk, kan jeg sige, og jeg har kun tjent lidt på dem. Jeg har ikke tjent nogen ørne endnu, men jeg har da tjent noget. En Seagull måske har tjent på det, men hvad hedder det, de er sådan på vej op. Og det, som er fidusen, det er, at når du... LPG er jo noget, du får normalt. I gamle dage fik du det fra olieraffinaderierne, ikke? Altså de der gamle dage, de har kusangasflasker stående derhjemme og sådan noget, ikke? Men det er der jo ikke meget af tilbage. Men i vores dag kommer der også er det til industribrug, og så er det, at når du laver skifergas blandet i USA, så kommer der altså også omkring, det er jo mest metan, så kommer der jo også propan og butan og alt muligt andet. Det er det samme. Nu skal jeg fortælle dig noget sjovt. Det er benzin, for eksempel. Du fylder benzin på bilen, ikke? Mm-hmm. Så benzin er ikke én kulbrinte. Det er et hav af kulbrinter. Man kan ikke engang stå og definere, hvad det er. Det er alle mulige mærkelige kulbrinter, molekyler. Det er ikke ét molekyl. Og vi sidder jo nogle gange sådan og siger, at det er én ting. Det er det ikke. Men det er bare noget, der ligger inden for hvad hedder det, et spektrum, ikke? Og har den samme egenskab. Og sådan er det også med det andet, at der kommer det her LPG op. Og så i og med, at der er hele den her i USA, hvor de har det her boom i skifergas, så kommer der en masse LPG op. Det er cirka 6%. Og det er jo så mere værd end det andet, og det kan du køle ned. Det skal gå ned 43 grader minus, det andet skal ned på 179. Og så kan du sejle det væk. Og det er der, hvor blandt andet kineserne køber meget af det. Og så skete der altså det, for det marked uheldigt, kunne man sige, at der kom en ny Panama-kanal. De har lavet en ny Panama-kanal. Den blev jo så forsinket også tid. Den skulle have været klar i 2014, men det var 100 år for den første. Men så blev den forsinket med et par år. Men den er der jo nu, og det gør, at de her skibe, er de store skibe der, de er 38 meter, og der er kun 32 i den gamle Panama-kanal. Og så lige pludselig den nye kom, der er der, så vidt jeg husker, 60 meter. Eller også 58. At nu kan de jo komme igennem. Det er jo ikke så godt, fordi så skal der jo ikke, når de skal sejle tur fra Mexico-golfen til Kina, eller Japan og Korea, så Korea tager meget, så skulle de jo ikke sejle udenom. Det er jo noget lort. Det må den sige. Der elendige Panama-kanal, den ødelagde sig til markedet. Det gjorde den i 16 og det begynder nu at ligesom blive helbredt, for nu er der så meget skub i det igen. Fremdrift i det der naturgas, og det kommer ikke, altså kineserne køber, og de andre køber, men det kommer ikke til at mynde dig, at det bliver sådan en helt handelskrig. Men der er altså masser, der rører sig i det der marked, og der er rygvind nu, og nu kører det op, og så jeg vil sige, det skulle gerne kunne komme, og jeg drømmer om, at jeg skal 70 for de der aktier, 60-70 for dem. Ja, det drømmer vores lytter her også, han kunne godt tænke sig at se den over kurs 60. Jamen, det er da en god idé. Han kan da tænke. Ja. Han spørger også om... Er kineserne ikke holdt op med at købe for amerikanerne af det her? Det synes jeg, jeg har læst for... Nej, det var for... de der sojabønner, ikke? Jo, men okay. Jeg mener også, at noget af det her, det skal de jo hurtigt ned på, fordi nu kan de jo få det fra baghaven fra Rusland. Altså, spørgsmålet er jo om... Ja, ikke så meget det her LPG, det er jo så, hvad hedder det, naturgas, ikke? Naturgas, LNG, hvad hedder det, altså metan. Ja. og ikke propan og butan og sådan nogle, de er mindre nogen. Men hvad hedder det? Jo, kineserne er store forbrugere. Det er et sted, hvor der er en fantastisk udvikling i gang. For altså, vi talte også om, vi rørte forleden dag, i tirsdags der var, fordi i virkeligheden, og det er noget, jeg begynder at kigge lidt på, fordi kineserne fyrer virkelig op under naturgasforbruget for at skære ned på kul. Og vi siger jo ikke, de gør noget ud, men det gør det rent faktisk. Problemet er bare, at deres totale energiforbrug vokser, ikke? Og det er så stadigvæk lidt lavere end Danmarks, men hvad hedder det, at de er begyndt at bruge det her gas, og derfor er der brug for det her, så det er et marked, der er på vej op. Men markedet er på vej op, men er BW så stedet at være? Hvad var? Er BW så stedet at være? Ja, det mener jeg. Godt. Persen, rent teknisk, skal vi også lige have en tur omkring? Jamen, der har det jo været på en drømmetur. Altså, problemet er bare jo, hvis man har fået købt den lidt højere, som nogen har måske, men det, man kan jo se, at det var møg kedelig i 17 og 18, hvor den bare... Det var Pan-American. Ja, men det kan jeg jo forstå. Altså, sådan er det jo. Så har man jo årsagsforklaringen bag i, fordi den kom jo op fra 90, ikke, i 14, og så er den jo ellers sejlet nedad og ramt 20 i 16, hvor den der Panama-kanal så er åbnet. Og nu er den så på vej opad igen og ligger 45 og stedet 80% i år. Så den har jo været sjov, gik fra 25 til 45. Så det ser stærk ud. Den ser stærk ud. Svendsen, vores lytter... Jeg er bare lidt bange for, at de der kineser har... jeg synes, jeg så en artikel for... noget tid siden, hvor jeg så de der kineser trak stikket, men hvis koreanerne og japanerne så er aftager i stedet for det, kineserne ikke gider have, så er der jo ingen ko på isen, men det er det der med, hvem er så din kunde, ikke? Svendsen, vores lytter her, han spørger også om nybyggeri af skibe vil lægge en dæmper på raterne i 2019-20? Nej, det mener jeg ikke, fordi der er ikke så mange på vej, men der er nogen, og der er sådan en mærkelig grad af aggressivitet blandt nogen, der ikke har skibe, som gerne vil tilsyneladende sikre sig transport til kostpriser, eller altså uden at skulle henvende sig hos en skibsreder. Og der er faktisk nogle af dem, som er gået ind og har givet ordre på sådan nogle skib, fordi værfterne er ikke så tosset meget at lave i øjeblikket. Der er ikke rigtig nogen, der vil bygge hverken boreskib eller containerskib eller tankskib, så der er ikke så meget at lave. Men nej, det er der ikke udsigt til, at det bliver smadret af et stort udbud. Det er der ikke. Godt. Vi ser, om BW-LPG kan bevæge sig op imod de 60. Det er i hvert fald både et håb fra Lars Svendsen og fra vores lytters side her. Vi skal hoppe videre fra... gas til medicin. Novo Nordisk, som jo altså også har fået i går fik en godkendelse af et nyt blødermiddel på det europæiske marked. Der er en lytter her, Christiane Møllengrat, der skriver til os, hvad med Novo nu med en ny FDA-godkendelse? Var det ikke en europæisk godkendelse? Ja, den anden, okay. Det var fordi, der kom en forleden dag, det var til børn på Victoza. Godt. Er det hold eller selv på 5 eller 10 års sigt? Tusind tak for et oplysende og nogle gange underholdende program. Det tager vi med. Til Christiane, 1-5 og 10 år. Jeg vil sige, på et års sigt tror jeg nok, at han er måske ved at være lidt træt nu. Han er 3,45, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror nok, hvis det er på et års sigt, tror jeg nok, at jeg vil sælge den. Og hvis du er på 5 eller 10 års sigt, så vil jeg sige, så er det hold og køb. Fordi han er på vej med store ting, men altså, den er noget kørt lidt op af, og vi stod en dag, så stod, sagde du til mig, jeg sagde, jeg kan fornemme, at det er sådan en rigtig børsgøjl, ikke? Mm. At mit knæ og alt det der, at Novo skulle op, og der lå den i 320 og sådan noget. Og sagde, hvorfor det? Sagde du så, ikke? Taler jeg sådan, Lars Hansen? Ja, hvorfor det? Så det er jo min fornemmelse. Jeg ved ikke, fordi at der står... det er selv, der omtaler som børsgejl nu, så det er færdigt. Jamen, det var ren fornemmelse af, at ligesom vi skulle... At Novo gerne... Nogle gange kan du fornemme på en aktie, at ligesom, den vil gerne stige. Hvis du nu siger, at der er jo ikke nogen følelse, der er jo ikke noget liv i, ligesom en fugl, men ligesom at dynamikken i den blandt aktørerne er, at man gerne vil have den op, kaldt det på den måde. Det kan man ikke for det efficiente marked. Ja, det var det samme, jeg kunne mærke, og nu siger det, nu er det siger overhovedet ikke for at prale, men jeg havde, det er så tit, jeg tager fejl, jeg er ikke super god på grå, men dagen inden jeg gik på folkemøde, og jeg sagde det jo også herinde, så sagde jeg, nu køber jeg altså nogle AP Møller. Og det var ren børs på 7,3, og nu koster den 7,9, og det er altså set i løbet af en uge. Og det var jo lidt det samme, som var fornemme, at nu, ligesom at du kan fornemme, at nu bliver der flere og flere af alle de her analytikere, der kommer over hurra, og selskabet køber egne aktier op, og, Og der er ligesom pinen begynder at kravle lidt op, hver gang der sker noget, så ligegyldigt om det er godt eller ondt, så stiger den. Så kan du ligesom fornemme, at nu er der opdrift i kalorier, og det har der været nu, men nu er der altså nok pause. Så der er altså også en eller anden, der ligger noget bag ved din fornemmelse, det kommer jo frem nu, så det er sådan set bare det, jeg sådan set nogle gange er nysgerrig på, herr Svendsen. Ja, men det er, men når det, du kan men fornemme, hvor kommer den fornemmelse fra, og hvad det bygger på? Det er jo det der mavefornemmelse, godt feeling. Og... Den har han også spist af 38, så sker der noget. Har du ikke også noget, at du kan fornemme, at det der er noget. Vi prøver at se, om du kan fornemme noget her til Chris, som har skrevet ind på 42 600 247 og spørger om, hvad vi kan sige om Volvos samarbejde med Nvidia om selvkørende biler. Jeg ved ikke, om det er en sag, du sådan har fulgt i detaljer, altså, Pearson, men lad os bare kigge på altså, Volvo. Hvis vi er over i biler, så er vi jo ikke engang over i Volvo. Altså, fordi så er vi over i Geely og over i den, der er noteret over på den hongkongske børs, Geely Automobile Holding. Men er der noget med, kan det være lastbiler, de er ved at lave indgå samarbejde med Nvidia? Jeg må indrømme, jeg har ikke helt styr på den taler. Nej, den har heller ikke med, så... Lad os se på Volvo. Ja, Volvo er jo så heldig, at nu kommer Scania også på børsen og kommer til at hedde noget andet. Trætårn eller træ... Traction eller... Kommer man med os, eller er det kun Scania? Jeg har ikke læst prospektet. Er det ikke begge to? Jeg har ikke læst prospektet. Ja. Jeg lægger mig flat ned og siger, jeg har ikke læst prospektet, så jeg ved det ikke. Trætårn er det, I står lige Traction, ja. T-R-A-T-O-N. Ja. Og det, jeg ved ikke, om det er det, der har givet, at der også er kommet lidt luft til Volvo her på det seneste. Jeg har ikke fulgt lastvognsforsælgningen, eller lastvognssalget. Det er blandt andet det, man kigger lidt på, og hvordan det går med bussalg og så videre. Så. Men den har jo været lidt kedelig på det seneste toppet tilbage i november 17, og så har den egentlig bare været i en faldende trend, hvor bunden var 110 i december, men har rettet sig i år, ikke? Så altså, så tog den lille knæk i maj måned, og så er den på vej lidt op igen. Så jeg synes, den ser interessant ud. Jeg var selv lige ved at skulle købe den lidt i går, ikke til den her portefølje, men en anden. Jeg roder med noget svenske aktier. Så jeg synes, den ser interessant ud med det købsignal, der kom i går, og nu kan jeg ikke købe den i dag, fordi de holder midsommer, så jeg må vente til på mandag, men den ser spændende ud igen. Så vidt Volvo. Mads, han har skrevet ind til os, og vi hører lidt om Veoneer. Han fik lidt aktier i Veoneer SDB, da de blev skilt fra Autoliv. Aktien har udviklet sig skidt i år, skriver han. Hvad tror du om fremtiden? Jamen, alle de her selskaber, som leverer bilprodukter, altså vi havde også Thomas Tang inden, hvor de havde kigget på Kongsberg, vi har jo også Continental nede i Tyskland. Alle dem, der leverer dibidutter og dimser og ting og sager til bilindustrien, er simpelthen blevet ramt af, at der er en opbremsning i bilsalget, og at vi måske er ved at lægge om til elbiler og alt det her. Så derfor så skal vi ikke bruge benzinpumper og alle de her. Vi skal stadig bruge en masse sikkerhedsudstyr og lygter og alt det her. Så man er lige ved at finde ud af, jamen, hvem er det, der er, hvem er det, der er vinderen? Og jeg vil nok sige, vent en lille smule med denne her, fordi den er ikke vendt rundt endnu. Også det samme med Autoliv, der er det det samme. Men de står lige på spring til, hvis det her bullmarked og den her verden fortsætter noget endnu, jamen så vil vi også investere ind i biler igen. Og vi er jo ved at lægge om til grønne biler og sådan noget. Så jeg tænker, at der kommer et boom der. Så jeg vil vente og se, hvem det er, der bliver vinderne. Men når du siger vent, og Madsen har jo aktien, Pearson, skal han så bare sætte sig på hænderne? Ja, det vil jeg gøre. Det er fordi, altså... på et eller andet, det ser ud som om, det her det er en bundformation, vi arbejder med i øjeblikket, så jeg vil vente og smide den ud i hvert fald. Hvad er forskellen på de to? Den ene kom på den anden. Ja, men det er, at man har skilt nogle af de her meget, altså det her med, hvad hedder sådan noget, sikkerhedssystemerne, nogle af sikkerhedssystemerne har man skilt ud i det her nye selskab. Nogle af de her ting, der skal opdage, hvis du hopper ud foran bilen og alt det her. Ja, hvor, radar og sådan noget, og liter og noget. Hvorimod at Autoliv, det er sådan det gamle. Ja, og airbags og alt det her, sådan, så man ligesom har delt det ud, sådan, så det ene er computerne, der tænker, og det andet det er hvor... Så skulle vi jo nærmere være god. Ja, men det blev stadigvæk ramt af, at vi ikke kommet så langt med det der, fordi så var der jo den der Tesla-bil, der kørte en dame ned og sådan noget, så man skal også finde ud af, jamen, hvis du oplever to nødsituationer, hvad for en af dem skal du så vælge? Skal du køre bil? Skal du køre dame ned i fodgængerovergangen, eller skal du blive ramt bagfra? Altså, du ved, hvor er det? Hvilken menneske? Det er bedst at blive ramt bagfra, så skal han en anden med betalen. Ja, ja, men hvad hvis du er ud igennem forruden eller du får et whiplash, så er det sgu ikke så rart, vel? Altså, så det er jo det er sådan lidt. Nej, men fordi jeg har aldrig fulgt med i autoliv. Nej. Men jeg begynder at kigge på den, fordi jeg tror, at nu, og nu skal jeg studere den nøje, men jeg vil sige, hvis der er nogen, der sidder og keder sig her over de kommende dage, kan de begynde at kigge på den, og så også den der, som er blevet spillet ud, den der Veoneer, fordi det er faktisk aktier, der ligger ret dårligt, og det ser ud til, at deres produkter, hvad de har, er fantastisk gode, og i øvrigt er der ikke så mange, der er ude og konkurrere om de der, hvad hedder det, airbags og alt det der. Nej, fordi Takeda, som jo var konkurrenten, eller hvad det nu er. Det var tæt på i hvert fald. Ja. Ikke, så, fordi... Men pointen er jo, du skal jo stadigvæk have det, selvom om du kører elbil, eller hvad du kører. Og vi skal hele Danmark og Europa i måden skal være bæredygtige i 2050, eller hvad der politikere sidder og ævler om. Det skal du jo stadigvæk have. Så derfor som at sige, at det her, det er betydeligt bedre end dem, der laver det til maskinen, altså benzinmotor. Ja, altså benzinmotoren, alle dem, der laver delene til benzinmotor, dem skal man overveje, hvad skal man gøre, altså pumper og dyser og alt det her. Det er jo... SKF for eksempel, de laver ekstremt meget til kuglejer til biler. Vi svarer på spørgsmål hele denne time, og det betyder altså, at vi hopper fra det ene selskab til det andet, og fra de helt høje navler og ned til, at altså specifikke spørgsmål ind i enkelte selskaber, du kan stadig nå at være med. SMS'en er åben på 42 600 247, og jeg er nok også lige nødt til at advare mod, at der er kommet rigtig, rigtig mange spørgsmål. Vi når simpelthen ikke at svare på dem alle sammen. Vi gør alt, hvad vi kan, og vi prøver at putte dem ind i vores løbende udsendelser, hvor de sådan passer. Så lyt med også i næste uge. Der kan det være, at jeres spørgsmål så får en plads. Claus Christensen har skrevet til os på Facebook her for nylig. Han skrev, kan Trumps handelskrig ikke bare betyde, at USA isolerer sig, mens resten af verden går videre. Trumps tiltag skaber stagflation i USA, højere priser på importvarer og et EU, Kina, Japan og Indien, der handler mere med hinanden. Er det ikke et muligt scenarie? Altså handelskrigen fylder jo ufattelig meget i vores verden og trækker kurserne fra den ene yderlighed til den anden, men risikerer den gode her Trump at skyde sig selv i foden i forhold til, at resten af verdens lande måske bare går sammen og laver aftaler udenom ham? Jeg tror jo, at man overdriver betydningen af, hvad lande er. Det er jo også derfor, jeg sidder og siger, at lande forgår og firmaer består. At firmaer opererer jo, og ser de store, på tværs af alle grænser, og for dem er grænser og politikere jo kun irritation. Og så har de brug for dem for at beskytte sig en gang imellem, hvis der er problemer. Ikke? Så påkalder man sig jo sit hjemlands beskyttelse, ligegyldigt om det giver nogen mening eller ej, set fra landets synspunkt. Men det ved politikerne jo ikke. De er jo så dumme, så det er løgn, så det aner ikke skid om noget som helst. Men de tror jo bare, at ISS er et dansk firma. Det er det jo sådan set ikke. De bor bare i Danmark. Men så vi er jo parat til at gøre hvad som helst for dem, og USA tilsvarende for nagsko og alt muligt. Men, hvad hedder det, pointen er jo rigtig nok, at verden går videre, men hvis USA for alvor vil prøve på at lægge 12 af det der, og så vil firmaerne jo klare sig, men altså den der med, at de sådan politisk rotter sig sammen, om så må sige, mod dem, Kina mod Europa osv., det er jo klart, at de vil, især kineserne vel, som jo er en eksportnation i Europa, er det jo også, men ikke i sådan udpræget grad, som de andre er, fordi det er jo en vækstmotor i Kina, at der er, så det er måske ikke så meget en bevidst politisk proces fra i hvert fald fra Europas side, og slet ikke fra Japan, men fra kineserne, så nogen kunne godt tænke sig at gøre det, og det vil jo blive resultatet, men jeg tror bare, det er, vi skal have en anden forståelse af verden, hvor vi sidder hele tiden og tænker på lande, og Tyskland mod det ene land, og alt muligt andet, det passer ikke rigtig mere. Mm. Og det er jo også derfor, at Trump er jo virkelig en retrofænomen. Han er jo udateret. Han lever jo i 1970. Mm. Hans hjerne sad fast siden dengang, og hvad hedder det, undtagen med at tjene penge, men hvad hedder det, at... Så derfor har du ret i, at det bliver jo til, men jeg tror bare, at man skal ikke se verden som sådan et så politisk sted. Det er bare fordi journalister og andre, de bliver ved med at køre rundt og fortælle om det, som om at det er den der, at det ruller. Men hr. Svendsen, det kan godt være, at han er uopdateret, den gode herr Trump. Lad os bare lægge os fast på den. Men ikke desto mindre, så formår han jo altså også med sin noget brugtende façon at komme igennem med nogle ting. Jo, jamen, det gør han, og det kan du jo også sige, at altså hele den der handelsubalance, der er det jo evident, at USA har jo et kanonunderskud. Det har de jo haft siden begyndelsen af 1980'erne, og England har det i endnu højere grad. Det har de så ikke opdaget endnu, derfor de vil melde sig ud af EU, når de finder ud af, at de skylder både i byer på land, får de måske en anden holdning til tingene. Men det har de ikke opdaget endnu, men det er jo det med virkelighedsforståelsen. Den kan jo godt nogle gange være suspenderet, især i politik. Men altså jo, det gør han, men det er jo stadigvæk, hvad kan du kalde det for, småting, og det er jo ikke noget, der ødelægger firmaer. Mm. Så derfor vil jeg sige, at de ruller sådan set videre, med mindre at det går fuldstændig, altså for alvor, man sætter en kæppe i hjulet, så kan man jo godt spolere noget, men det er der ikke nogen, der tror, og alt tyder vel nu på, at de bliver enige om noget, fordi USA har jo så meget at tage på alt det her high-tech. Det er jo ligesom om, at kineserne har siddet og så stille på stolen så længe, at det er gået op for amerikanerne, at det måske er dem, der har et problem, ikke? Mm. Og ikke omvendt. Og det er jo så firmaerne, fordi det går ondt på deres pengepunkt. Ja, det er i slutningen af næste uge, at den gode herr Trump og Xi Jinping, de mødes i Osaka i Japan. Der er G20-topmøde, og de har altså meldt ud, at de har tænkt sig at sætte sig ned og tale sammen, om der så kommer noget ud af det. Ja, det bliver spændende. Jamen, det sjove er omkring politik, at politikere vil jo gerne tage sig alvorligt. Altså, de tror jo, at det er dem, der leder et land. Og alt det der, at man skal bøje sig for dem, og de skal have 7 sikkerhedsvagter, og alt det der. De er de mest ligegyldige mennesker i hele verden. Og hvad hedder det, nu kan du se i England, hvor de skal have en ny leder for det konservative parti. Det starter med, at de 333 medlemmer, hvad de har, 35 i parlamentet, de skal afgive en stemme på den ene. Han startede med at få 127 medlemmer, og så Boris, og så går det højere og højere op, fordi efterhånden, som egentlig er god, så bliver der flere næste gang. Det vil sige, at så til sidst skal være en afstemning mellem de 160.000 aldrende medlemmer af det konservative folkeparti derovre. Det er jo den måde, demokratiet betyder. Det er 165 mennesker, som har bestemt, hvem der skal være ny statsminister i England. Det er demokrati. Mm. Er det ikke interessant? Meget. Meget. Det er projekt. Den snak tager vi en anden gang. De her, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, som jeg synes er interessant, sådan en principiel art. Der er en lytter, der skriver her, I taler ofte om omkostningerne ved aktiehandel. Nogle gange siger I, gevinsten bliver spist af omkostninger, og andre gange, det er blevet så billigt at handle. Hvad er op og ned i det, Lars Persson? Hvordan har du det med omkostninger ved at handle? Det synes jeg, de er små, så jeg forstår. Men der er jo selvfølgelig nogle steder, hvor man stadigvæk har et gebyr for VP og sådan nogle. Det er der nogle banker, der stadigvæk kører med, og andre gør det ikke, så det skal man måske lige overveje. Og det er sådan en sort dark horse, som man lige skal undersøge. Hvad gør min egen bank i forhold til? Fordi altså, er det kun de der kutagekroner, som man betaler, så er vi jo kommet ned på et meget lille niveau, ikke? Men, og så er der ret stor forskel på, om man handler danske eller udenlandske aktier. Det kan være meget dyrt at handle i de udenlandske, så der skal man måske have lidt flere penge på lommen. Det er også en af arbejderbejerne. Det er jo i hvert fald i nogle banker koster det en hel del at handle de udenlandske aktier, hvorimod at i nogle banker koster det mindre. Så det skal man også lige undersøge lidt forbrugeroplysning til sig selv, når man begynder at trykke på knapperne. Lars Svendsen, overvejer du overhovedet, hvad omkostningen er, inden du begynder at handle, eller ved du bare, at du vil have en aktie, og så må det koste vel? Ja, det er jo det min holdning til, og jeg betaler formentlig mere, væsentligt mere i kutage, end jeg behøver at gøre. Men det tager jeg helt roligt. Jeg er mere interesseret i, at den bank, jeg har, må formodes, at det er sådan en SIFI-bank, ikke? Og den jeg har vist nok 4 banker, men altså den primære er jo Spar Nord. Men jeg er jo interesseret i, at den bank består på den onde dag. Altså det er sådan set det, som er altså, det er jo ikke sjovt at have sine penge stående i et eller andet depot, og så går jeg helt lortet nedenom og hjem. Og så sidder de og siger, jamen vi har jo garanti af de der. I princippet har du kun garanti for dit depot på 375.000 kroner. Det er jo de her 50.000 euro. I princippet har du ikke mere at gøre garanti. Ah, vel, aktierne er jo dine. Nej. Jamen, det er det, men de ligger jo i en stor rodbutik sammen med alt andet, og hvis de har pansat det, kan du ikke forhindre dem i. Så kan det være pansat til Deutsche Bank, og så er det væk. Jamen, på det. Jamen det er jeg, og det er jo virkelig et problem, at man skal jo sørge for at have et foretagende, så man kan sidde og sige, mener jeg, det er simpelthen en grundlov, at man skal sørge for at have en bank, som man er sikker på, kan bestå, når der kommer næste børskrak. Og du skal have tilsvarende med de der ETF'er, alt det, vi har snakket om, det er fint nok, men det skal være ETF'er, der har fysiske aktier liggende. Det skal ikke være en, der har købt derivater på alt mellem himmel og jord, så risikerer I at få nul og en skid, når det hele brænder sammen med øren på jer. Men Svendsen, betyder det, at man skal faktisk sådan aktivt gå ud og vælge flere depoter i flere forskellige banker? Er det, ja, det kan man også gøre, det er sådan tilfældet, jeg har flere, men hvad hedder det, og det er jo altid en god idé, hvis alt efter, hvor mange penge du har, men hvis du ikke har så mange, er du lige meget, men hvad hedder det, at det skal man da efterhånden, så man bliver større. Det gør Carlsberg jo også, og alle mulige andre, men hvad hedder det, de giver jo lines til deres, det er jo et ord, jeg bruger i min husholdning, men altså ja, det skal du nemlig, det er primært bare, sørg for at have en ordentlig bank. Det er vigtigt, at du har en bank, så du er sikker på at overleve den næste finanskrise, end at du har betalt 20 kroner for meget kortage. Så fik vi lige den med et godt råd her fra dagens panel, Lars Svendsen og Lars Persson. Vi skal til at runde af, men hvis du ikke kan undvære os i løbet af weekenden, så er der selvfølgelig råd derude. Lars Svendsen og jeg, vi hopper i studiet og optager en lille podcast på 10 minutter, hvor du altså kan høre lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge. Det gør vi lige her om lidt, og du kan finde podcasten inde i vores podcastarkiv, altså via hjemmesiden lidt senere på eftermiddagen. Lige her nu, der er der altså tid til at sige farvel og tak for i dag. De herrer, tak fordi I var med. Tak til jer, der stillede spørgsmål. Nu er klokken 10.